эфіры радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Усе паслы краінаў еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, пакідаюць Беларусь для кансультацыі ў сваіх міністэрствах замежных спраў. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай еўразвязу Майрай Морай, якім беларускі бок прапанаваў пакінуць краіну. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон, паведамляе Валер Каліноўскі. Першым тэрыторыю Беларусі пакінуў пасол Рэспублікі Польшча Лешак Шарэпка. Пра гэта свабодзе паведаміў першы дарадца польскай амбасады Павел Марчук. Наколькі доўгімі могуць быць кансультацыі амбасадара ў Варшаве, спадар Марчук сказаць не можа. Пры нынешніх страстях сітуацыя можа павернуць у любую сторону. Часовым павераным у справах Польшчы і Беларусі прызначаны Вітольд Юраш, які ўжо кіраваў амбасадай амаль цэлы год пасля смаленскай катастрофы, калі ў Варшаву быў адкліканы былы амбасадар Генрык Літвін. Другой збіраецца сёння да канца дня пакінуць тэрыторыю Беларусі кіраўніца прадстаўніцтва еўразвязу Майра Мора, якую учора разам з Лешкам Шарэпкам выклікалі ў МЗС Беларусі. Пра гэта паведаміла супрацоўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк. Да канца дня з'едзе, у нас нічога не памянялася. Принциповое решение же принятое, тому это только питание сегодняшнего дня. Сёння ў другой палове дня амбасадары Вялікабрытаніі, Вугоршчыны, Румыніі, Славаччыны, Нямеччыны, Літвы і іншых краін еўразвязу сабраліся на нараду на тэрыторыі французскай амбасады. Нарада доўжылася 1,5 гадзіны. Па яе выніках дыпламаты прэсе нічога не сказалі. Была на нарадзе і прадстаўніца еўразвязу Майра Мора. Гаворыць супрацоўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк. Такія нарады здараюцца рэгулярна. Это, в принципе, абсолютно працоўным момантам, больш калі трэба ўзгадніць дадаткова было штось. Абавязкова будзе скаардынаваны, калі штосьці з'явіцца, мы абавязкова будзем рассылаць ці тэлефануем. Польшчу на гэтай нарадзе прадстаўляў Вітольд Юраш. Паводле спадара Юраша, рэшта еўрапейскіх амбасадараў пакіне Беларусь цягам 3-4 дзён. Беларускіх амбасадараў з усіх краін еўразвязу, апрача Польшчы і прадстаўніцтва ў еўразвязе, не адклікаюць. Пакуль гэтае пытанне не разглядаецца, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Нервная рэакцыя Евросоюза на предложение Беларуси о проведении раунда консультаций послов штаб-квартиры ЕС и Польши в их столицах свидетельствует только об одном – выборе Брюсселем пути эскалации напряжения. Это путь в тупик. В Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает. Заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Савіных. Тым часам еўразвяз сёння апублікаваў прыняты ў панядзелак новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў з судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам цяпер у спісе неўязных у еўразвяз 231 прозвішча. Цалкам гэты спіс можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Тым часам расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін выказаў спадзяванне на нармалізацыю адносінаў паміж еўразвязам і Беларусю. Аднак гэта ніяк не паўплывае на хаду нашых інтэграцыйных працэсаў, дадаў ён. Больш падрабязна пра выказванні Пуціна, які цяпер вядзе выбарчую кампанію на пасаду прэзідэнта Расіі, таксама на нашым сайце свабода.орг. Як адзначаюць беларускія палітолагі, афіцыйны Менск пакуль стрымана рэагуе на новую дыпламатычную вайну з еўразвязам. Гэта тычыцца як афіцыйных чыноўнікаў, так і асноўных дзяржаўных медыяў. Чым выклікана такая рэакцыя, высвятляў Уладзімір Глот. Ніна Мазай, якая чольвае камісію па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, лічыць, дыялог паміж Беларусію і еўрапейскім звязам павінен пачацца без ніякіх перадумоваў з абодвух бакоў. Пра гэта яна казала сёння падчас прэсавай канферэнцыі. Обе стороны імеюць пазіцыю, і толькі ў двухсторонніх кантактах диалоге, где каждый имеет возможность высказать свою позицию, где стороны обсуждают спокойно и конструктивно эту позицию, может привести к какому-то результату. Я не берусь предсказать время и насколько готовы будут структуры европейские вернуться к этому диалогу. Я не думаю, что его надо оставлять какими-то условиями. Отметно, что ранее с подарением Мазай працавала намесніца міністра замежных справ амбасадарам. Варты Міжалю назваў падзеі намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Віктор Гумінскі. То, што произошло буквально вчера, сегодня, конечно, заслужило сожаления. Тое, што адбылося учора, сёння, вартае жалю. Трэба сказаць, што ініцыятарам такіх дзеянняў не была Рэспубліка Беларусь. Палітыка, якую абралі кіраўнікі еўразвязу, працягваецца не першы год. Мы ніколі нікому не пагражалі, а толькі адказвалі. Калі некаторыя асобныя палітыкі думаюць, што іх дзеянні застануцца без адказу, то яны памыляюцца. Мы самастойная дзяржава, якая вырашае свае задачы, і калі яны не хочуць нам дапамагаць, то няхай прынамсі не перашкаджаюць. Я б параіў заходнім палітыкам звярнуць увагу на праблемы, якія існуюць у асобных краінах еўразвязу і еўразвязу на агул. Ім ёсць над чым папрацаваць. Толькі канструктыўны дыялог, паўтаруся, канструктыўны, без ціску на нас, можа даць свой плён. На жаль, гэтага сёння не адбываецца. Это сегодня не происходит. Такі тон заяву офіцыйных беларускіх асобаў палітолог Ігар Лялькоў тлумачыць найперш тым, што ўлады яўна не чакалі такой салідарнай рэакцыі еўрапейскіх дыпламатаў. Вядома, што з эканамічнага пункту гледжання стасункі з краінамі еўразвязу гэта вельмі, ну, сур'ёзная рэч для падтрымання беларускай эканомікі. Такое рашэнне адклікаць усіх паслоў еўразвязу, гэта зніжэнне ўзроўню дыпламатычных стасункаў фактычна, калі гэта зацягнецца на доўга. Гэта ўсё ж такі для Менску нечаканая рэакцыя, а тым больш, што зразумела, пасля такога вельмі верагоднае далейшае пашырэнне спісу невіязных на все тыя персоны, прынамсі, якія былі прадугледжаны, наўрад ці зараз якбы зможа працягваць настойваць на сваім вета ў адносінах да чужа, напрыклад, Славенія. У гэтай сітуацыі пад вялікае пытанне ставіцца, зноў такі, ну, такое знакавае асабіста для Лукашэнкі пытанне, як правядзенне чэмпіянта света па хакеі 14 года. Што да стрыманага абмежаванага адлюстравання дыпламатычнай вайны ў дзяржаўных медыях, то тут думка экспертаў агульная. Ім вызначаны межы, ў якіх можна нешта казаць. І тое, што пакуль яны не выходзяць за гэтыя рамкі, таксама сведчыць пра нечаканасць для беларускіх уладаў салідарнай пазіцыі еўрапейцаў. Расказваў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, каментуючы сітуацыю вакол фактычнага выдалення польскага амбасадара і прадстаўніцы еўразвязу з Беларусі, звярнуўся да беларусаў па-беларуску са словамі падтрымкі. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі. Паводле кіраўніка польскага ўраду, нервовая і даволі рэзкая рэакцыя афіцыйнага Менску сведчыць аб тым, што тып санкцыяў, які падтрымлівала і надалей падтрымлівае Польшча, гэта значыць паляпшэнне стасункаў павінна быць абумоўленае паляпшэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, пачынае перашкаджаць рэжыму. Кожная дэцызія, кожны гэст, які сказаваў бы на склоннасць да дзяржавы. Кожнае рашэнне, жэст, які сведчыць пра схільнасць да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека, ацэньваецца пазітыўна, і тады Польшча прапаноўвае змякчэнне санкцыяў і супрацоўніцтва з Беларусю. Так заўсёды адбываецца, калі на шалях свабода палітвязняў. Але калі Беларусь адыходзіць нават ад тых нязначных спробаў дэмакратызацыі, Польшча прапаноўвае сваім еўрапейскім партнерам, прычым робіць гэта эфектыўна, увядзенне санкцыяў. Санкцыяў перадусім супраць прадстаўнікоў рэжыму, якія найбольш заплямілі сябе захадамі супраць грамадзянаў Беларусі, у тым ліку і грамадзянаў польскага паходжання. Польскага паходжання. Дональд Туск падкрэсліў, што Польшча і надалей будзе супрацоўнічаць з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі, бо для палякаў вельмі істотна, каб, я цытую, мары пра дэмакратыю ды паляпшэнне ўмоваў у Беларусі атрымалі больш рэальную перспектыву. Завяршаючы выказванне адносна польска-беларускіх дачыненняў, прэм'ер-міністр Польшчы звярнуўся да беларусаў па-беларуску. Я хачу сказаць пару слоў да грамадзян Беларусі. Будзьце моцнымі, трымайцеся, жыве Беларусь. Гаварыў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Тым часам былы прэм'ер-міністр Польшчы, а цяпер лідар найвялікшай апазіцыйнай фракцыі ў Сейме «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі выступіў за ўвядзенне супраць Беларусі яшчэ больш вострых санкцыяў. Цалкам заяву Качынскага можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Да якой межы можа дайсці цяперашняя дыпламатычная вайна Мінску і Брусэлю? Чаго хоча дасягнуць беларускае кіраўніцтва, наўмысна абастраючы сітуацыю? Як выглядае расійскі чыннік у гэтым канфлікце? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і палітолаг Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. І вы самі можаце пакідаць там каментары пад артыкуламі, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, у тым ліку і наконт дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусю і Еўразвязам. А таксама тэлефануйце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку. Жаль, что так мало увеличился список невъездных. Этого заслуживают все вертикальщики, потому что сегодня в этой системе работают вполне определенные люди, так или иначе работающие на режим. Все ваши радиослушатели ругают Лукашенко. На этот раз хочу и я к ним присоединиться. То, что ввели вторые санкции против Беларуси, 100% виноват Лукашенко. Если бы он еще год назад ввел санкции относительно нашей верхушки оппозиции, запретил им выезд за границу, для того, чтобы они не поливали грязь за границей республику, то вторых бы этих санкций бы не было. Развязу замест кропковых санкций треба распочинать тотальную экономичную блокаду, каб яна зачапіла и российские интересы так само. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Мінск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыі. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чыя актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам у спісе цяпер 231 прозвішча. Жыхары Менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у гэтым памяшканні платны медычны цэнтр. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцебскага актывіста Сергея Каваленку ўвечары 28 лютага перавезлі з віцебскага следчага ізалятару ў турэмны шпіталь пры Менскай калоніі нумар 1. Пра гэта стала вядома 29 лютага, калі Сергея Каваленку паспрабаваў наведаць у ізалятары бацька Александр Каваленка. Пазней у турэмным шпіталі гэтую інфармацыю пацвердзілі карэспандэнту Свабоды. 28 лютага жонка спадара Каваленкі бачылася з мужам у віцебскім ізалятары, пасля чаго перадала ягоныя словы, што ён мае намер працягваць галадоўку, хаця ўжо страціў каля 30 кілаграмаў. Сергей Каваленка асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання пасля суду за тое, што вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы у Віцебску. Як сваякі палітвязняў ставяцца да дыпламатычнага крызісу, які пачаўся ўслед за пашырэннем санкцый Еўразвязу супраць беларускага рэжыму? І як самі фігуранты новага спісу неўязных каментуюць сваё знаходжанне ў гэтым спісе? Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзілович. Негатыўна адаб'ецца. Гэтак Павел Севярынец адказаў на пытанне, як цяперашні дыпламатычны крызіс адаб'ецца на лёсе палітвязняў. Павел Севярынец сам адбывае хімію ў пружанскім раёне. Тым палітвязням, якія сядзяць у калоніях і турмах, на думку апазіцыйнага палітыка, могуць адцягнуць да максімуму тэрмін вызвалення. Але найбольшая пагроза, паводле Павла Севярынца, зараз узнікла адносна самога Александра Лукашэнкі, бо той застаецца сам насам з Расіяй. Гоняем сам себе в кут, просто маниакально. Для чего это робить, як теперь тлумачить белорусскому народу, чему съезжают европейцы? Тому, что супрать неправедных судей увели санкции, их не пускают в Европу. Цікаво, я слухал державной рады, як они подадут, покуль вот ничего не почу. То бок тут ситуация просто патологичная. Ну, разве что Лукашенко губляет чуть самое вот самозахование, потому что говорка идет про то, что Россия тогда здесь просто с потрохами. В первую очередь, его разом с ним почне заглатывается Беларусь. Жонка экс-кандидата на президента Андрея Саннікава, журналістка Ірына Халіп, таксама адзначае, што кіраўнік Беларусі сваімі рукамі разбурае дачыненні з Еўропай. У тым ліку ставіць пад пытанне правядзення ў Менску ў 2014 годзе чэмпіянату свету па хакеі. Лёс санкцыяў вы вырашылі самі, і чэмпіянат свету па хакеі вы таксама адмянілі самі, напісала журналістка ў артыкуле «Хакеіст дагуляўся». Намеснік кіраўніка Малдова фронту Наста Палажанка, невеста палітвязня Дзмітра Дашкевіча, гэтак пракаментавала дыпламатычны крызіс, які адбываецца зараз у Беларусі. Тое, што апазіцыя беларуская гадамі пыталася дамагчыся супрацьзаконнай ваеннай пазіцыі Еўрапейскага саюза, которая была бы зразумела і ўладам, і беларусам унутры краіны, у прынцыпе Лукашэнка ўсё гэта зрабіў сам адным крокам. Я думаю, што ён не чакаў таго, што Еўрапейскі саюз настолькі кансалідавана адкажа, але, канешне, што будзе, будзем назіраць. Сапраўды у Расіі выбары наносяць. Я не думаю, што яны вступіцца ў такую адкрытую абарону, таму што гэта змаганне з дыпламатычнымі місіямі. Ухваліць гэты ўчынак значыць, у прынцыпе, пайсці ў нейкую канфрантацыю ўнутры сваёй краіны. Я не думаю, што ім неабходна гэта напярэдадні выбару. Як рэагуюць на санкцыі фігуранты спісу 21-го? Кіраўнік менскай міліцыі Александр Барсуков, які адкрывае гэты спіс, аказаўся недасяжны для каментару. Падначалены Барсукова прэс-сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі пракаментаваць сітуацыю не адмовіўся. Не знаю, мне это все кажется таким смешным, нелепо. Угрозы эти. Могу сказать одно, что на работе это никак не изменится. Мы как боролись с преступностью, так и будем бороться, невзирая ни на какие списки, ни на что. Поэтому наше дело правое. Усе остатние у новом списке неуязных судзі, якія выносили присуды активистам демократичного руху. Сярод гэтых людей Александр Якунчихин, судя суду Центрального района Менску, які у лютым присудил адміністрацыйный арышт правоборонцу Олегу Волчаку. Корреспондент Свободы дозвонился секретарце судзі с просьбой домовиться на конт коментару, але пасля гэтага телефон не отказал. Олег Волчак гэтак прокоментовал тое, что судя Якунчихин трапіў у спіс неуязных. Он заслужено туда попал, особенно после того, как провел надо мной процесс. Чтобы люди понимали, что это не просто какое-то мщение, это грубое нарушение закона было. Напомню, что суд он проводил без удостоверяющего документа, которым является паспорт. Уже только на основании этого надо было судье отказывать сотрудника милиции в рассмотрении протокола об административной ответственности. Говорил правоборонца Олег Волчак. А гэтыя апошнія падзеі, дыпламатычны крызіс каментуюць не толькі палітолагі, не толькі палітыкі, але і нашы сталыя музычныя глядальнікі Саўка ды Грышка ў праграме Лявона Вольскага. Вы савелі звар'яцелі, учыніўшы дып разнос, самі вы сябе раздзелі і пагналі на мароз. Панімаеш, Грыша, нам Расія баліжа, нам Расія многа я дала! Маєш, Грыша, просто надо лыжи, лыжи и коньки, и все дела. Что за войны с евразвязом, что за битва, что за бой? Застанетесь сам на сам с экономикой своей. Грыша, понимаешь, хоть ты мой товарищ, ты не поймешь меня, как не проси. Так приятно, Грыша, снял коньки и лыжи, выпить шарку шкваркой закусеть. Зразумела мне, приятель, лепей стрэнемся пасля. Ты зусім не ў адэквате, немагчыма размаўляць. Грышка, ў самом деле мы пляваць хацелі. Тя судят нас, ці заклеймят. Мы у себя дома, вот дворец лядовы. Скоро правядзём чэмпіяна. Я мяркую, не ў забаве будзе вам і шах, і мат. Саўка ды Грышка ў музычнай праграме Лявона Вольскага штотыдзень на хвалях свабоды і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы самі можаце пакідаць там каментары пад артыкуламі, а таксама тэлефанаваць на менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку. Добрый дзень шаноўнаму спадарству. Я ніяк не магу зразумець, за што Івана Шылу у чарговы раз кінулі ў турму. За якія такія злачынствы? Варта яму толькі выйсці на вуліцу, як міліцыянты ўжо тут як тут. Выконваюць загады па прынцыпу. Хоць ты ні ў чым не вінаваты, аднак ідзі, сядай за краты. Я ўсё чакаю і чакаю кожны дзень, калі то кончыць Радзе Свабода пра гэтыя турмы. Выключиш, ну, думаю, зараз, може, дасть Бог, буде что-то другое передати, де за границей, де поучиш, то опять турма, турма, турма, турма. гэты каваленак залез на эту ёлачку. У адынош пра гэту каваленку, да канцы што канцы. Вот, калі ж вам ўжо надаець гэта перадача, калі ж вам надаець гэта турм. Славенія не паспела. Ці страшна званіць на свабоду? Ордэн для каваленкі. Калі халуі загавораць па-беларуску. Пра гэта і яшчэ пра аднаго бусла ў новай перадачы званочкі. Чарговая перадача званочкі пазней у нашым эфіры і на сайце свабода.орг. А як ацэньваюць цяперашні крызіс у стасунках паміж еўразвязам і афіцыйным Менскам беларускія палітыкі, праваабаронцы і грамадскія дзеячы? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін заявіў, што Александр Лукашэнку мог скарыстаць расійскі бок у перадвыбарчай барацьбе. Навошта гэта было зроблена? Было ніякіх тут прэферэнцый атрымаць, гэта немагчыма. Можа, у прэдвыбарны перыяд у Расіі нехта з Расіі паўздзейнічаў на Лукашэнка, каб ён гэта зрабіў. Калі ў бліжэйшы час мы пачуем нейкія заявы ад спадара Пуціна на гэты конт, то магчыма, карані гэтага знаходзяцца ў Расіі. Ну тада гэта наогул глупства з боку Лукашэнка, бо яго проста выкарысталі і ўсё. Часова выкарысталі для ўнутрыпалітычных спраў у прэзідэнцкай гонкі ў Расіі. Паводле Калякіна, ад'езд амбасадараў і развязу будзе мець вельмі сур'ёзныя наступствы для Беларусі і для кіраўніцтва. Дзеянні беларускага боку ён назваў нечаканымі і неразумнымі, бо яны даюць дадатковыя козыры тым у еўразвязе, хто выступае за санкцыі. 42% нашага гандлю знаходзіцца ў еўразвязе. У тым ліку нафтаперабодка. Калі Еўропа адмовіцца, гэта будзе наогул смерць для беларускай эканомікі. Вельмі шкадую, што жыць нашых людзей зноў будзе пагоршана, зноў у нас не будзе ні валюты, ні заробкаў, нічога. Былы кандыдат у прэзідэнты, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў заявіў, што цярпенне Захаду лопаецца і непрыгожыя крокі беларускіх уладаў, на жаль, вядуць да такіх вынікаў. Зноўку ад усяго гэтага выігрывае суседняя сходняя краіна, ад гэтага выігрывае такі Крэмль, і, на жаль, яго мары збываюцца, яго памкненні маюць станоўчы вынік. Выказваюць ванне, што беларускія ўлады зразумеюць свае памылкі і пастараюцца іх у бліжэйшы час выправіць. Таму што ад падобных крокаў церпіць, на жаль, наша краіна, церпіць беларускі народ. Яшчэ больш узмацняецца пагроза страты незалежнасці нашай краіны. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч заявіў, што ўсю адказнасць за дыпламатычны крызіс і за ізаляцыю Беларусі нясе афіцыйны Менск і непасрэдна Александр Лукашэнка. Гэта, канешне, сур'ёзная параза дыпламатычная нашага МЗС. Зараз влады будуць знаходзіцца досыць сур'ёзна на становішчы, паколькі для аднаўлення нармальных стасункаў адназначна будзе патрэбна сур'ёзныя крокі. Найперш вызваленне палітвязня, таму што гэта з'яўляецца перадумовай для пачатку хоць якіх-небудзь кантактаў. Знак улады упорта не жадалі гэта рабіць. Памятаем пра абяцанне, якое было не так здаўна зроблена, нібыта двух палітвязняў вызваліць, но паказваецца, што это будуць тактычныя хады беларускіх уладаў. Насамрэч імкненняў да рэальнага вызвалення не было. Каментуючы дыпламатычны крызіс за ўразвязам, былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч выказаў перакананне, што сэнс у санкцыях ёсць, і яны ўрэшце дадуць плён. Адсылка амерыканскага амбасадара, гэта была вельмі вялікай глупотай, а гэта глупота яшчэ больш. Уменне ствараць ворагаў унутраных і замежных у Лукашэнкі вельмі добрае. Цяпер, каб адцягнуць людзей ад унутраных праблем, ад рэальнага зніжэння заробкаў і пенсій, цяпер будуць вінаваты гэта вся Европа ворог. Будзе даволі такая агалцелая прапаганда ўнутраная, антыеўрапейская. І ў Расіі ж прыкладна тое самае адбываецца. Меркаванне Станіслава Шушкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да іншай тэмы. Жыхары Менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць там платны медычны цэнтр. Падрабязнасцямі Галіна Абакунчык. Пра тое, што раённая стаматалагічная паліклініка на плошчы Казінца закрываецца для пераезду на аддаленую вуліцу Варнянскага, мясцовыя жыхары даведаліся незадоўга да прызначанай даты 1 красавіка. Актывісты ініцыявалі сход з уладамі Кастрычніцкага району, дзе і даведаліся, што памяшканне, у якім месцілася дзяржаўная станова, даўно прададзеная прыватнай кампаніі «Промстрой Імпарт». Я об этом узнала. Правильно, вы не знали. А кто знал? Все не знали, все знали. Они прекрасно знали. Народе. Ну кто? Вот мы вас просим. Во-первых, нужно было вести протокол, так назовем, собрание, чтобы какие-то меры или хотя бы, чтобы они знали о том, что люди... Не... Я вас не перебивала. На сход жыхарамі району пришли два представники официальных уладов. Идеолог выканкаму Кастрычніцкага району Александр Остапович и головный урач стоматологичной поликлиники номер 5 Наталья Мартинович. Але поводле их словов, не залагоджувать конфликт, а проинформовать людей про свои планы. Александр Остапович и Наталья Мартинович прокомментовали ситуацию гэтак. Ситуация случилась такая. Данный дом, в котором располагается поликлиника, находится в настоящий момент в частной собственности у организации, которая планирует постройку на этом участке дома медицинского центра. Вот эти здания достроили ЖСК. Учитывая то, что они объявлены банкротом, то часть их помещений были выставлены на аукцион судом хозяйственным города Минска. Пришла организация, их купила. Промстройимпорт. Поверьте, 4 миллиарда – это большие суммы, это большие деньги. Процесс банкротства, продажи – это не один год. Было ведомо это их выконкам? Я не уполномочен отвечать на эти вопросы. Моя задача была проинформировать о том, что у нас запланировано. Мясцовых жыхароў особливо абурае тое, что закрытие державной поликлиники у центральной части района мясцовые влады проводят без улику их найдумки, а так само, что на сход нават не полечили потребным прийти запрошенные ими депутаты, якія мусяць бараніць інтарэсы сваіх выбарнікаў у раённым і гарадскіх саветах, гавораць удзельнікі сходу. Я, як бывшы узнік канцлагера, абуржана всей этой ситуацией. У меня уже слова нема про эту уладу, якая все подковёрна робіць. Сёння гаварылі, што адзін медычны цэнтр памяняецца на другі медычны цэнтр, то у мяне ўзнікла пытанне, колькі акцый гэтага галоўнага доктара пятай паліклінікі ў гэтым новым медычным цэнтры, раз яна так адстаівае іх пазіцыю. Зрабілі гэты сход, просто людзей паставілі перед фактам. Запрашалі афіцыйна, тэлефанавалі депутатам райсавета, гэта Казлоў і Марціновіч, депутат гарсавета. Сёння іх у зале, на жаль, не было. І наогул баліць душа за Беларусі, бо ўсё руйнуецца, прадаецца кітайцам, расейцам і гэтак далей. Зараз жыхары мікрараёну Курасоўшчына пішуць звароты да гарадскіх уладаў з просьбамі пакінуць поліклініку ў звыклым зручным для іх месцы. Наступную сустрэчу ўладаў і грамадскасці яны маюць правесці 12 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам у спісе цяпер 231 прозвішча.